تیرا دانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. الہی بڑھانے کے لیے خوش اعلان قاری سے قرآن سننا چاہیے، عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش اعلان نعت خوان سے نعت سنیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کر رحم کر التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا

کا میرا سب حال تجھ پر آیا ہے میرا سب حال تجھ کھولا ہے اللہ میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر فضل کر رحم کر تو عطا کر کرے معاف ہے خدا ہر پتا کرے معاف ہے خدا ہر پتا کرے اس کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا مجھ کو مولا میرے مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک حسنت بنا مجھ کو مولا مجھ کو رمضان کا واسطا ہے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہر مصیبت سے مجھ کو بچانا ہر مصیبت سے مجھ کو بچانا اور بیماریوں سے بچانا اور بیماریوں سے بچانا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا خدا تجھ سے میری دعا ہے واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا اور اصحاب آل نبی کا اور اصحاب آل نبی کا بخش دے مجھ کو یہ ارتجا ہے بخش دے مجھ کو یہ ارتجا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میرے عیبوں پہ ڈالا ہے پردہ حشر میں بھی رہے میرا پردہ بخش دے مجھ کو مولا طلب گار بخش کا مولا میرے مولا ہو طلب گار بخش کا مولا بے سبب بخش دے مجھ کو مولا سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دے ہائے سارے ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ کو میری دعا دار دوزخ سے مجھ کو مجھ کو جینا دے نار دو جب سے مجھ کو جینا نار دو جب سے مجھ کو اما دے اللہ نار دو جب سے مجھ کو اما دے بہر حسن مجھ کو جینا رحمت میری التجا ہے کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نہ کروات کر بات مولا رضا ہے یا خدا جس میں تیری رضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوگی مجھ پہ جو تیری عنایت ہوگی مجھ پہ تیری عنایت میرا ایمان رہے گا سلامت ہوگی مجھ پہ جو تیری عنایت میرا ایمان رہے گا سلامت قلب عطار کی یہ صدا ہے قلب عطار کی یہ صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے بخش مجھ کو یہ التجا ہے اب تو تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے میرے اللہ تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں